I'm glad you came. Volume. Ondas. Hola a todos e benvidos ao noso programa de hoxe, no que falaremos do mundialmente coñecido grupo The Wanted. Que ademais de ser caras bonitas, tamén é un grupo de pop irlandés e do Reino Unido. Os seus membros son Max George, Jay McGuinness, Siva Kaneswaran, Tom Parkin e Nathan Sykes. E para animar un pouco o ambiente, este temazo titulado Gold Forever. Bueno, este grupo comezou no 2009. De momento, porque seguramente sacarán máis, teñen dous discos, The Wanted, do 2010 e Campo de Batalla, de 2011. E agora, máis musiquiña. Que dixo? Será musicaza ou? Bueno, neso é unha das poucas cousas nas que tes razón. Ja, ja, ja, mira que és graciosa. Veña, a canción... Excepto Nathan Sykes, que ten 18 anos, o resto teñen entre 20 e 24 anos. Xa van bellos, Pero que dixo? E se for así moi ben se conserva? A verdade é que sí. Bueno, non podemos dicir moito máis, porque nos fallaron un pouco as nosas fontes de información. Pero non vos preocupedes, que o próximo día teremos máis e mellor. Bueno, a verdade é que mellor imposible. Tens razón. Bueno, a última canción, que xa é horas. The stars come out and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Até a próxima. The sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us, so stay. Stay with me, I can make you glad. From us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. I'm glad you came. Hola, son David, do Instituto de Melide. Quería que escoitarades a radio de do IES de Melide, a Radio Natural. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu son Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Fala Melide, no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteranche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Boas, un día máis mandamos un saúdo dende Deporte Manía. Grazas por escoitar. Comezamos coa eliminatoria do Clásico. A ida acabou cun apretado 2 do que se adiantou o Madrid con gol de Cristiano Ronaldo, pero o Barça remontou. Na noso novo debate debatirán dous invitados, Jesús e Ana, sobre a situación do Madrid e do Barça. Pero antes disso imos co resultado da xornada. Español 3, Granada 0, coa destitución de Fabri. Racing 1, Xetafe 2, cun partido de luxo. Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 4, con dous cracks, o Cholo e Falcao. Betis 1, Sevilla 1, o mellor derbi sevillano de historia. Osasuna 1, Valencia 1. O Valencia non está a gusto en 2012. Rayo Vallecano 0, Mallorca 1. Nun partido do que non houbo moitas ocasións. Málaga 1, Barcelona 4, cun hat-trick de Messi. Levante 0, Zaragoza 0. O Levante empata co Lis. Real Madrid 4, Bilbao 1. Pitos e eloxes para Mourinho. Villarreal 3, Sporting 0. Agora sí está o Villarreal. Conmigo ella quiere estar. Si alguna vez pensó en mí, me acercaré a su boca. Na segunda, os galegos obtiveron bons resultados. O Depor gañou 1-0 en Riazor contra o Villarreal B, mentres o Celta empatou co Córdoba a ceros. Cristiano chega á fronte do Pichichi con 23 goles. Tamén na segunda, Ulloa volve a marcar e ponse con 17 tantos. O Zamora tamén segue igual, con Valdés e Falcón á cabeza. Agora vamos coa tertulia. Bueno, que se presenten aquí os nosos compañeiros. Primeiro o compañeiro que temos aquí. Bueno, bo día, eu son Jesús Cabo e clarísimamente vou a favor do Real Madrid porque é moito mellor que o Barcelona. Hola, chamo-me Ana Cabo e creo que vai ganar o Barcelona, xa que ganou no Bernabéu outro día. Bueno, agora Ana vai nos decir a alineación do Barcelona. Na portería temos a Pinto. De defensas temos a Vidal, a Piqué, a Puyol e a Alves. No medio do campo temos a Xavi e a Iniesta. E arriba temos a Cés, a Messi e a Alexis. Bueno, eu vou comentar a do Real Madrid. Na portería vai estar Casillas. lateral dereito para Arbeloa, o esquerdo vai no ocupar Marcelo, centrais se irán Ramos e Pepe. O Pepe Carballo por aí está discutible, ainda non se sabe moi ben. Despois no medio campo, Las e Xavi Alonso, ou tamén podría entrar por aí Pepe. Máis arriba pola esquerda xogaría Cristiano Ronaldo, pola dereita ainda incógnita, como por exemplo podía sair Kaká, podría sair Di María se se recupera, ainda que parece que non, pero bueno, Callejón tamén. De enganche estaría Osil e arriba saldría Benzema. Bueno, agora imos dar dous minutos de debate aberto para que debatan. Comeza o tempo e podedes vos interrumpir. Bueno, clarísimamente vai a gañar o Madrid. Bueno, porque sen dúbida ten mellores xogadores, xa se está demostrando, xa que lle quita 5 puntos na Liga. Está mellor, porque está mellor Real Madrid, bueno, todas esas cousas. Eu creo que vai ganar o Barça, xa que Messi é moito mellor, temos a Cés tamén, non temos a Valdés, porque claro, nas copas sempre xoga Pinto, pero bueno, vamos ganar. Bueno, sobre o tema que está moi, moi discutido estes días, que é o pisotón de Pepe, bueno, eu son madridista, pero creo que teño que admitir que parece que Pepe deulle con que deulle aposta, vamos, pero bueno, eu son Mourinho, debería de castigalo un tempo, non o debería de meter este partido, pero bueno, Mourinho sabrá, peso é un gran entrenador e sabrá o que ten que facer, digo eu. Mourinho a mí non me gusta nada porque é un... Perdón, pero os cataláns din que non son de España, entón que fan xogando esta liga? Pepe parece un papanatas porque non va, insulta a todos os xogadores. Bueno, teño algo que dicir ao respecto con eso. Porque, bueno, é verdade de Pepe, pero é que non ten que ver. Por que saímos hora de fútbol así sen vir ao caso? Hai que falar de fútbol, bueno, eso xa é un tema que estou de acordo contigo. Pero bueno, encanta fútbol, o Madrid é moito mellor, e se non se empecha atrás, e xa por todas, gañará con a miña porra e un 3 a prol do Madrid. Non, eu creo que o Madrid vai perder, xa que perdeu no Bernabéu 1-2, e non vai dar remontado. Eu creo que está demostrado que temos mellores xogadores este ano, xa que sacamos os 5 puntos na Liga, recordo. Ademais, hemos feito a mellor fase de grupos de toda a historia de Champions. Este ano o Madrid está moi forte, pero cando xoga contra o Barça, ten un punto de que non lle dá ganado. Eu creo que a mellor o Madrid gañalle a Liga, pero hoxe vai perder. En que te basas para dicir eso? Que ten moita mellor alineación o Barça. Bueno, o de alineación non é só ter mellor alineación, para empezar ten a mellor o Madrid. Pero tamén hai que ter mellor xogo e cousas esas. Bueno, isto acabou, xa ahora vamos a deixar a última frase a cada un. Empezamos por Ana. Vai ganar o Barcelona. A miña última frase é que Pepe non debería de xogar e se non xoga o Madrid vai gañar. Despois do debate, o deporte segue. No baloncesto, Madrid segue líder en a NBA e Marc Gasol o que destaca. Imos co tenis. No deporte da raqueta temos un titular para o Aberto de Australia. Gran Nadal, gran Ferrer. No deporte de motor, é dicir, na Fórmula 1, na MotoGP e no Rally, o piloto de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, volve á Fórmula 1. Bueno, aquí chega o noso espazo. Ata semana que ven. Eu tamén vos quero mandar un adeus. Espero volver pronto a este programa. Adeus e que vivo deporte. Dende aquí falaronvos Iván, Imanol, Óscar, Álex e os invitados Jesús e Ana. Yo quiero amar y no perder. Transmite Fala Melide, a radio do IES de Melide. Nenis locas, nenis locas. Saltó la chispa entre los dos. Luego en la noche de San Juan. Somos Aida, Ainhoa, Paula, Sara y Sorione. Nenis locas. Su pelo, son sus ojos, será su forma de mirar. Es un sueño, no despiertes, que la noche no... Se queredes enterar vos da moda e cotillos do instituto, escoitádenos. No 90.5 da FM. ¡Nenis locas! Dime que me quieres, oh, oh, oh. Dime que me amas, yeah, yeah. Hola, queridos radiointes. Hola, hoxe empezamos o noso programa Nenis Locas e falaremos un pouco sobre zapatos. E falando de zapatos, eu aproveito para decir que as botas de goma verde son para ir a apañar as patacas. E que as botas de goma levanse máis con estampados. Aínda que esta tempada, o que se leva moito son as botas militares. A min encantan os botines de caña volta. Pero o que sempre se leva son os bos tacóns de agulla. What are you waiting for? You should feel so alive. Nothing can top this party. Go ahead and kiss the sky like twa. Don't you love it? Twa, twa. Don't you love it? Twa. Kiss the sky like twa, twa. Don't you love it? Hey, sexy girl. Don't you love it? Put your drink up high. Bueno, agora xeralicemos un pouco e pasemos aos vestidos. Ainda que parezcan de verán, podense poñer perfectamente con unhas medias e unha chaqueta. Os de leopardo sempre cando realcen a figura son un acerto. Sí, pero agora tamén se levan moitos de estilo minimal. Pasamos ás faldas e pantalóns. As faldas para sair están ben con lentexuelas ou volantes e de calle as altas por fora da camiseta. E como non, os pantalóns sempre pitillos. Ademais, esta tempada un color clave é o camel, sobre todo para esta prenda. Xerencia para os xerseis de inverno, moito mellor largos. E por fin, o que a min máis me gusta, os accesorios. Ola, lévanse os maxibolsos, os pequenos de man e os de pelo. E as gafas de aviador que non falten, aínda que falando de accesorios, en tema de colares, un reloxo non é recargado e dá un toque chic. E agora unha canción que moito me gusta, King Size Heart de Juan Magán. Okay. Yeah. Get ready for the international hit by Mula Juan Magán. Huh. I'm sorry, that's my baby, and you don't get it. Now listen to me, lady. I'll mend my broken heart. If I do get up again, no one can stop the game. I'll always feel the same. E con isto concluímos o programa de hoxe. Adeus. Deixamos vos con Little Bad Girl de David Guetta. I want bad girl dancing all the dirt. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I got an encore. She got me saying, go, little bad girl. Little bad girl, go, little bad girl. Little bad girl, go, little bad girl. Little bad girl, go, little bad girl, go, little bad girl. Oh, yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. Mil batallas, 30 inviernos, respirando tus recuerdos. Nubes de humo sobre el cielo, acariciando tu pelo. Ya no quedan. Encontrásela, atopásela, esta es tu droga. Fala Melide, 90.5 da FM, a Radio Instituto de Melide. Me cuesta tanto respirar. Cada paso que tú das hacia adelante o hacia atrás. Lithuanian folk tales. The Old Man and the Devil. An old man was sowing beans in the forest. The devil came along and said, "Grandfather, grandfather, what are you sowing?" "I'm sowing beans." "Well, how are we going to share these beans?" asked the devil. And the old man answered, "You can have anything from below the soil while I have what I'm growing above." When the beans had grown, the old man cut the top half and took it home. But the devil was left with the roots and stems. He came along and tried to take his share of the harvest, but could not dig it up. The next year the old man came back to grow turnips. Yet again the devil came. He sidled up to the old man and said, "Now, this time I get the top and you get the bottom half of the harvest." "All right," said the old man. In the autumn, the devil came and cut off his half of the harvest, the top of the turnips. The old man dug up the turnips and went home. Yet again, luck was not the devil's friend. The third spring approaches. This time, the old man returns to the forest to grow peas. The devil returns as well and asks, "Grandfather, what are you sowing?" "Peas." "And how are we going to share them?" asked the devil. "When the frost comes, then we will divide the harvests. I will throw them and you will pick them up." Winter began and the old man threshed the peas. The devil came to get his share. The old man flung the peas onto the ice, while the devil chased them. He chased and chased the peas, but could not catch them. The devil gave up trying to catch the peas that the old man had thrown on the ice. Just then the forest moaned, just as the devil was running away from the old man. It was then that the old man swept the peas up into a little pile, poured them into a sack and went home. That was how the old man tricked the devil. O ancián e o demo. Un ancián estaba sementando favas no bosque. Chegou por ali o demo e dixo: "Avó, avó, que está vostede sementando?" "Estou sementando favas." "Ben, e logo como imos repartir esas favas?" preguntou o demo. O anciá contestou: "Ti podes levar o que queiras do que medre por debaixo da terra, mentre eu leve o que medra por fora." Cando xa medraran as favas, o ancián recolleu nas as cásulas e levounas para casa. O demo quedáronlle as raíces e os talos. Veu e intentou levar a súa parte da colleita, pero non a puido arrincar. O ano seguinte, volveu o ancián para cultivar nabos, e outra vez volveu o demo. Achegouse furtivamente o ancián e dixo: Ben, desta volta eu quedome coa parte de arriba e ti coa parte de abaixo da colleita. Moi ben, dixo o ancián. No outono, o demo veu e levou a súa metade da colleita, as follas dos nabos. O ancián arrincou os nabos e marchou para a casa. Unha vez máis, a sorte non acompañou o demo. Achegouse a terceira primavera. Esta vez, o ancián volveu ao bosque cultivar chícharos. O demo tamén volveu e preguntou: Abó, que estás sementando? Chícharos. E como os imos repartir? Preguntou o demo. Cando cheguen as xeadas, dividiremos a colleita. Eu tirareinos e ti collerálos. Empezou o inverno e o ancián debullou os chícharos. O demo veu para levar a súa parte. O ancián guindou os chícharos no xeo, mentres o demo ía detrás deles. Intentou collelos unha e outra vez, pero non o conseguiu. Logo, o demo deixou de intentar coller os chícharos que o ancián guindara polo xeo. Nese momento xemeu o bosque, xusto cando o demo escapaba do ancián. Así pois, o ancián recolleu os chícharos nun montón, botounos nun saco e marchou para a casa. Así foi como o ancián enganou o demo. Boa, estou farta xa de estudiar, vou poñer un pouco a radio. Si, sí, pon Falame Lide, 90.5 de FM. É verdad, Falame Lide, pois vou no poñer, pero o que pasa é que desde a miña casa non o pillo. Pois podes probar os venres tamén, a partir das 5 da tarde na radio do concello. Ah, pois farei, nos que te deno desde o 107.1 da Radio Melide, a partir das 5 da tarde, non? Ou en internet tamén. Pois que non nos coitaren porque non quere logo. Fala, Melide. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer con a Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Os Trenchas. En Falame Lide, no 90.5 da FM. Escoitadlos. Estamos aquí, os Trenchas, Iván e Melliz, para falar das curiosidades dos bonsais. Así que non desconectedes a radio, porque empezamos xa. Efectivamente, o bonsai é unha árbore moi pequena de orixe oriental. Para conseguir que non medren, poñemos as árbores en macetas pequenas con pouca terra. e sometemos as podas e as súas raíces a unha poda frecuente para limitar o seu crecemento en altura e permitir a súa robusticidade, conservando tamén as proporcións xustas. Os bonsais poden vivir centenares de anos. Hai algúns bonsais que chegan aos 500 anos. A técnica nacida en China, que foi adoptada polos xaponeses a partir do século XIII, que fixeron dela unha verdadeira arte. Ainda hoxe en Xapón, os bonsais pasan dunha xeración a outra e son venerados como un símbolo dos antepasados e da continuidade familiar. É dicir, que se heredan. Gostaríache que che deixase un bonsai de herencia? Home, eu prefiero cartos, pero bueno, se os pagan ben. Como dixemos anteriormente, a arte do bonsai originou-se en China, fai uns 2000 anos. E sabedes quen foron? Os monxes taoístas. Para eles era símbolo da eternidade. A árbore representaba unha ponte entre o divino e o humano, o céu e a terra. Son che cousas ben curiosas. E que che parece se falamos algo do seu cultivo, Mellid? Pois pareceme ben, Iván, pero eu pouco sei. Para o cultivo desta árbore, débense ter en conta as condicións que teña cada bonsai. Estas coinciden coas necesidades de cada especie de árbore que utilicemos para facer o bonsai. Ten razón, pero ademais disto, débense considerar os factores climáticos, que inciden a favor ou en contra do cultivo dependendo a exposición que teñan aos mesmos. Por isto debemos tomarnos o traballo, se temos un bonsai, no momento do cultivo da árbore, de observar a época na que imos a comezar a facer, e dali o clima co cal se debe enfrutar a arboriña. Agora ben, se nos ocupamos da terra que ten que utilizar a árbore bonsai, podemos dicir que a mesma debe conter os nutrientes necesarios para axudar ao bonsai a desenvolverse e lograr que o mesmo poida estabilizarse na maceta. Entón, é o mesmo que calquera árbore, só que os bonsais hai que cuidalos máis. Iván, véxote moi enterado. Poderíasme dicir algunha enfermedade deste árbore? Claro que sí, algunha delas é a araña vermella ou amarilla. As arañas chupan a savia e debilitan a árbore. Se se sacude a árbore, podemos observar mediante lupas pequenas arañas vermellas. Pódese acabar con elas mediante inseticidas naturales. Outras dúas que me acordan a min son cochinillas diaspinas, que son a presencia de bolsiñas marrón nas follas e ramas, acompañadas dun contorno negro que recubre as follas. Pódese eliminar rascando as zonas afectadas con alcohol. Tamén poden sufrir o pulgón verde. É a aparición de pulgóns verdes nas follas e ramas que amarillean as follas. Elimínanse mediante inseticidas. E, para ir rematando, vou dicir eu dúas máis. Minhoca das raíces. Son minhocas que aparecen nas raíces da árbore que producen roeduras e hinchamentos. E tamén reducen o crecimento da árbore. Tamén poden ser podridume das raíces, que debilita a copa da árbore. E tamén se pode eliminar botando fungicida. Sabes quen ten moitos bonsais, Iván? Pois non sei. Pois Javier o de Madeira. Dixo que tiña moitos. Non sei se non estará a mentir. E tamén Felipe González, o que foi presidente do goberno fai moitos anos. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Bueno, esperamos que vos gustara o programa e que nos coitedes outra vez para a semana. Despedímonos, Iván e Mellid. Hasta outra. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Thank you. think twice. That's my only advice. Come on now, who do you, who do you, who do you, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Hola, somos o grupo Dando Ya Música, composto por Iris e Sainza. En Dando Ya Música falaremos sobre os últimos éxitos. Escoita Dando Ya Música no 90.5 de FM. No IES de Melide. Dando Ya Música. Estar un día más con esta duda de saber si volverás. Tu silencio es como un comején que me come lento el corazón. Perdóname, sé que mentí. Yo soy humano y solo quiero que me des una última oportunidad para así poderte demostrar que me vuelvo loco. Ola, boas, somos o grupo Dando Ya Música, composto por Iris e Sainza. Ola, hoxe imos a falar sobre Juanes. Bueno, Sainza, que nos vas contar sobre este cantante? Pois sei que o cantante chámase Juan Esteban Arizabal Vázquez e que o seu cumpleanos é o 9 de agosto de 1972. El naceu en Medellín, en Colombia. Ah, moi interesante. Queres que che conte eu algo sobre Juanes? Pois claro que sí. Ele é cantante e compositor. O seu mellor hobby é a música. O máis impresionante é que os seus temores son a morte e o olvido. Os seus horrores son volar en avión e os seus vicios non fumar. Unha das súas curiosidades, hábitos, é oír música antes de dormir. O seu signo zodiacal é o Leo. Unha das súas profesións é facer composicións. Os seus pais chamanse Xavier e Alicia. Juanes está casado e ela é Karen Cecilia Martínez. Juanes ten, ten dúas fillas, Luna e Paloma, de 5 anos. Agora imos escoitar unha canción del, dedicada a xente que está enamorada, recordando o día de San Valentín que está chegando. Eso te digo, ámame, por más que quieras otra vez, y no me dejes tan solo en el olvido, haz todo lo que yo te pido. Te digo, ámame, hasta la muerte, ámame, que si tú mueres primero yo te juro, cariño, que me voy. Acordadevos de escribir la carta de día dos namorados. E metela no buzón do IES. Bueno, volvemos onde estábamos. Sainza, gustouche esta canción? A mí sí. Bueno, a mí tamén. Bueno, imos a empezar coa súa carreira musical. Él leva 38 anos vivindo e 16 cantando. Xusto a metade da súa vida. O seu primeiro concerto, o deu no ano 1988 e o seu último neste ano. Os xéneros do seu grupo son pop rock, rock, rock de fusión. El, o primeiro, estaba nun grupo, pero despois decidiu lanzarse en solitario no ano 2000. E así formou o seu grupo. Uf, que ben o pasei neste programa. Eu tamén, pero aínda non acabou. Temos unha nova invitada. Fátima, a nosa locutora. E amiga de clase. Pois agora imos de facer unhas preguntiñas. Humano y solo quiero que me des una última oportunidad para así poderte demostrar que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir, que mi vida es como un desierto cuando no estás, que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar, que no puedo aguantar más esta soledad que me va a matar. Por eso te digo, ámame. Solo en el olvido es todo lo que yo te pido. Te digo, ámame, hasta la muerte, ámame. Que si tú mueres primero, yo te pido. Bueno, Fátima, agora imos te facer unhas preguntiñas. Que tal te parece ser a nosa primeira invitada neste grupo chamado Dando Ya Música? Hola, grazas por invitarme. Para min é un prazer estar aquí. Bueno, que che parece o noso programa? Pois, encántame saber cousas sobre os cantantes, tan vos dos que falades. Pois escoítanos 107.1 da FM os vendres a partir das 5 da tarde. Pois, claro que o vou escoitar. E cal é a cantante que máis te gustou da que falamos neste programa? Pois todos, pero o que máis me gustou foi Beyoncé. Bueno, moitas gracias por vir, Fátima. Grazas a vos por invitar. Bueno, por hoxe xa rematamos o programa Dándolle a Música. E para o próximo, con outro cantante e moita información sobre él, e probablemente con outro invitado. Adeus! Estoy seguro de que tú también esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que perder. Tú ya sabes lo que quiero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Mira, nena, soy sincero, dámelo, dámelo, dame lo que quiero. Fala Melidia, Radio Natural. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.